واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار ذیکی اس بلے واقعات اشارہ کی او داغی وضاحت تستماو کا کل چی موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور تتلے اللہ تعالیٰ و لطورات ورکاو موسیٰ علیہ السلام پا عدم موجود گئی کی سامیری دیدو دا پارا دا سپینو زرونا او دا سرو زرونا یا اس خیولا جوڑ کرے او پاغی کې داس یو آله لګولی وه چې هغې به آواز هم کو بنی اسرائیلو د هغې عبادت شروع کړی و کله چې موسی علیه السلام ته الله تعالی تورات ورکړه نو خبر یې کړه چې ستا قوم چې دی د څخه عبادت شروع کړی دی په دومره لږ وخت کې څلوېښتو ورځو کې ګمراه شوي دي بېدینه شوي دي موسی علیه السلام خپل قوم ته راغې اول ورغه په د هارون علیه السلام ده سر نه اونیو ویخته ته راخ کله وی اولی تعالی خلق د کوبره د شرک نه منکاو هغه حالات الله تعالی ذکر کړي هارون علیه السلام دا قوم منکړی خو لیکین داغي خبره نه منلی بیا موسی علیه السلام ورغه په سامری پسې سامری ته وی تارا قام ولی گمراه کړه دی وری دی بيدینه کړه دی او بیا کم سخی چې یو کړه او د سپینو د سرو زرونه هغه وسوځاو او دغه ایره دریافت واچول دا شکار کول پکار دی الله تعالی غوا کیا بیان نه واتخذ قوم موسی او جوړ کو قوم د موسی علیه السلام من بعد هی ورسره د موسی علیه السلام نه کوی تور تا د سنه جوړ ک من حلیهم د کالو داغی نه عجلن یو سخی جسدن چې دا یو جوسه وه لهو خوار چې د هغې آوازونه به یې کول یو الی پکې داسې لګولی چې هغې به آواز کو الم یرو آیا دوی سوچ فکر نه کوي انه لا یکلمهم چې دا خبرې نشي کولی دوی سره ولا یهدیهم سبیله او نه ښودنه کولی شي دوی ته د سمې لارې د پیدې د لارې ښودنه دوی ته نشي کولی نو په دې کې اشاره شوله چې د معبود برحق دو صفات دي یو دا چې هغه خبرې کولی شي او دویم سملار چاته خودلی شي علم یرا او دی سوچ فکر نه کوي انه چې کیننده اس خیلا یو کلمم خبر نشي کولای دی سره ولا یهدیهم سبیلا او نه خودلی شي دی ته سملار لار د پیدې لار د هدایت اتخذوه ماندار چی جوړ کړی دی د غسخی لار د سرو زر نو کانو ظالمین او ودی ظالمان شرک اون کی یا دویم منا اتخذوه ونی و دیو دغه خلره په خدای توپ سره یعنی دغه عبادت شروع کړل او کانو ظالمین او ودیو ظلم کون کی اتخذوه یعنی اغه معبود جوړ کړل مخ کی واتخذ قوم موسی پای کی جوړول معنا مراد او دې کې اتخذوه کی معبود جوړول مراد دی معبود دغه نه جوړ کړل او ونی و دغه خلره په خدای توپ سره وکانو ظالمین تفسیر زاد المسیر وی قال ابن عباس رضی الله عنهما کانو ظالمین یعنی مشرکین دین مراد تیر شرک تیزه که این شرک لظلم عظیم و کانو ظالمین او ودیو شرک کون کی شر سخی عبادت کی خواه پخفل مشرک ده ولما سقط فی ایدیهم تست ما خبر او کلا اصل کی دو واقع ترتیب برازی پا سور توحا کی پورا تفصیلات تیرا دی سور توحا کی براشی دل لکی مقصد ترتیب دا قصه نده بلکی صرف واقع بیان اول دی او پا سور توحا کی براشی ترتیب اول موسی علیہ السلام خیانت سوداوله بلکی اول په هارون علیہ السلام پسې ورغله بیا په سامری پسې ورغله او دا غینه بعد بیا سخی سوداوله او دل کې د سخی سوداول اول لاغلی نو تاسو ته ما ویل دې کې صرف نفس واقعیا بیان اول مقصد دی ترتیب پکې مقصد نره او سورۃ طه کې کم تفصیل لازم نو پاږی کې بیا ترتیب بیان شوه ولما سقط فی ایدیهم دا آیات لگ مشکل لے دو متمون از تاستو بیم بلکل آسان یو قول لمپسرین دارا چی ولم ما سقطا پی ایدیهم دا سقطا پا مانا دا ندامت و دخپی منتیا سر دی او دا فی ایدیهم نمرات پی قلوبیهم دی نمانا دا شولا ولم ما سقطا پی ایدیهم او کله چې وګرځول شو کله چې خپېمانش کله چې خپېمانتیا وګرځول شو په ایدین پزنون د دیو کې دیو پر خپل عمل باندې خپېمان شول. دا معنا چا کړی دا ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې کړی دا او دا سی تفسیر مدارک کړی دا او تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دا ولما سقط فی ایدیهم معناه سقط الندم فی ایدیهم یعنی فی قلوبهم وانفسهم کله چې دیو په ایمان شول پر خپل خبره باندې ولما سقط الندم فی ایدیهم یعنی فی قلوبهم وانفسهم نو ترجمه دا وکي ولما سقط فی ایدیهم او کله چې اور دا ول شول په ایمان تیار دی په دلونه کې ورا او پوه شول دیو انهم قد ظلوا شيئا دي گمرا شوی دی قالون دی ویل لئن لم يرحمنا كرحمنا كفهم من ربنا رب زمنگا ويغفر لنا وبخنا ونقتل لمن تعالى نكونن من الخاسرين نخام خاشو منگر تا ونیانو نا کله چی خپی مان شو رز لکی خپی مان تیار غلا په عبادت د سخی باندې نو دا خبره وکړه. دیم قولم پسرین دار چی ولما سقط بيدیم او کله چی وګور دولې شو دغه سخی بيدیم د دی په مخ کې موسیٰ علیه السلام اغسخه و سوزاو او داغین بعد بیا داغی اغیره در یاب توا چولا ندیو پا مخ کی دیو تا کتل داغیر پارا دلیل رابشی پا سور توحا کی براشی اتنوی نمبر آیات کی لینو حرقنه ثم لنن سفنه فی الیم من اسبا موسیٰ علیه السلام تدا خبر اوکلل و داسخه بزا و سوزوم او داغی ایراو بیا در یاب کی ونولم در یاب توا داغی روا چوم نو دویم مانا دا شولا ولما سقط فی ایدیم کله چې وګرځول شولا ایره دا غسخی فی دا دریابتا فی ایدیم د دیو په مخ کې ورا او دیو په شولا انهم قد ظلوا چیکن دیو ګمرا شوی دي قالون دیو الا لم يرحمنا ربنا كرحمنا كيف هم ان رب زمونږه او يغفر لنا او بخنه ونه کی مونږ تعالی نکونن من الخاسرین نو خامخا شو مونږ ته وانیانو نه دا خو ګډیر جاتلوی تاوانو کو. سورة بقرة كده غي بيان شو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بيوت الله تعالى ما في وقت ده سورة البقرة دوفن دوسم نمبر آيات كي بيان شو ولما رجع موسى الى قومه كلش راغي وفس كلش وفس راغي موسى عليه السلام خفل قوم تا غزبانا دكو دو غسينا پشير كول دو قوم سرا آسفا او غمجنو شديد الحزر موسى عليه السلام تا الله تعالى وحي وقت ده وی خبری کنستا قوم یو سخی جول کرده داغی عبادت کئی موسیٰ علیہ السلام دیر دیت غصو ولما رجع موسیٰ کل چی واپس راغی موسیٰ علیہ السلام دکو هیتورنا الی قومی خپل قوم تا غزبانا غصو پا شرک دا قوم مانی آسی پاو دیر دیت غم جنو قال ویل موسیٰ علیہ السلام بی اسما خلبتمونی من بعدی دیر بد دیغ کار چی کرده تاس زمان و رستو زمان و رستو چی تاس کم کار کرده نو ډیر زیات ناکار او بدکارم کړی دی د الله تعالی توحیدم بدل کړی دی په شرک باندې عاجلتم امر ربکم دو معنی هم په سرینو بیان کړی یو عاجلتم په معنا د بدلولو سره دی او امر ربکم نو مراد توحید د الله تعالی دی نو اسمانا دا شوله عاجلتم امر ربکم آیا بدل کړی تاسو هغه توحید د رب تاسو د الله تعالی توحیدم په شرک سره بدل کړی دی. دوی معنا په سرینو بیان کړی دا وای دا امر نو مراد پدې ده کې وعده ده د سلویخ تورزو چې موسی علیه السلام کو هی تور ته تلو نو بیا معنا دا شي عاجلتم امر ربکما تلوار او کدا سو د وعده د رب تاسو نه سلویخ تورزو کې تاسو گمراه شولې دومره زر گمراه کیږي تاسو دومره زر بدلیږي تاسو وحال قلال واحا و کی خودلی پا قلال ربانی کی خودلی اغا تختی چی کم کی تورات دیکلی شیو پا قلال ربانی اغا کی خودلی داولی وایو داردی و جنوایو چی بازی وی دا تختی ماتی شوی دی او دا غصی دا وجن موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم اغا تختی گزار کردی پا اغی کی بازی ماتی شوری نا القا ایوازی پا مانا دا غرزور سر نرازی بلکی رازی پا مانا دا کی خودلو سر سورہ یوسف کے وراشی دری نوی نمبر آیات کی فالقاہو علا وجہ ابیہ پرتد بسویرہ فالقاہو علد کی معنی دارا چی کی خودا کمیس پا مخ دا یوسف پا مخ دا پلار دا یوسف علیہ السلام ماننے داغیسترگی روغش ولی. سورہ قصص وم نمبر آیات کے وراشی فالقی فاذا خبت علیه فالقیه فی الیم کله چې ته د موسی علی السلام په باره کې وایریږې نو فالقیه فی الیم سمانه ده چې دا سه ورګزار کوي چې مړ شي په دریاب کې نه فالقیه فی الیم معنی دار چې دریاب کې بیا کېده نو دې کې معنی دا غشوله والق الالواح وقلار باندې کې خودلی تختیر تورات واخذ براسی اخیه او وین واسر د ورور خپل یجرو الیه خپل ځان طرف ته راخکا زان طرف ته راخ کوي تا د چل کړي د خلک ته من کاونه قال ویل هارون علی السلام ابن قال ویل ابن امه اے د مور بیا هارون علی السلام موسی علی السلام ته ویل اے د مور بیا دای سکه ورور دی د مور او پلار دوانو نه خو لیکنه مور د شفقت او د رحم نه پاره بیان کړی دا ذکر کړی دا ابن امه اصل لسره اے زما د مور بیا ان القوم استضعفونی یقینا د قوم ز کمزورې ګڼلې وکادو نزدې و یقتلون نه چې زی قتل کړی وې زی وجلې قرآن کریم بل ځکه وراشي هارون علی السلام دی قوم ته ډیر زیات د الله تعالی دین بیان کړو سورې توحا کې وراشي ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتبعوا امري سورې توحا کې وراشي د الله تعالی دین یو بیان کړو ان القوم يقنند قوم استضعفوني کمزورې ګڼلې همزه وکادو نږدې و دی یقتلون نه چې زی قتل کړای دی وجلې فلا تشمت بی الاعداء فلا تشمت نو مخوشاله کوه ته بی فما باندې الاعداء دشمنان را باندې مخوشاله کوه چې خلک راته ګوري او تاسو ما سر نیولې دې مارا کاږي نسیم کوه ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مګنه ما د قوم ظالمانو سره دا ظالمان خلق دی مشرکان نو ما د سیمګنه چې ما دی نری منه کړی یار دیو په شرک باندې خوشاله ما خو منه کړی دی خو لیکین دیو نه منه کیدل قال ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربی رب زما غفر لی بخنو کی ما تا ولی اخی ورور زما تا دا دعا موسی علیہ السلام د دیو جن کوي که په حالت د غصه کې څه قصور شوی او یا په بارا د هارون علیہ الصلوۃ والسلام کی کم قصور شوی او یاد هارون علیہ السلام نا پا اصلاح دا قوم کی کم قصور شئی دا غیر فردہ دعا کی قال ویر موسیٰ علیہ السلام رب اغفر لی اے رب زما بخنو کی ماتا ولی اخی ورور زما تا وادخلنا فی رحمت کا او داخل کی منگلر پخپلی خاص مہربانی کی وانتا ارحم الراحمین او تی زیاد مہربان دا مہربانونا اللہ تعالیٰ پا منگمانی خاص پلا مہربانیوک تر طول مہربانونا مہربانی مبصرین واقعہ دا حجاج ابن یوسف لیکلی دا مخکې هم تاسو ته ما ویلی حجاج ابن یوسف چې کله هغې ته مرګ راته نو مور یې ورته خوا ته ناسته وه جړلې حجاج ابن یوسف ته یې ولې ژاړې وې زه جاړم په دې باندې چې ستا سره به څه کېږي تا خو د مسلمانانو بیخ بنیاد ویستلی دی حجاج ابن یوسف ته وی زما مور وی دا خبره واوره که قیامت کې الله تعالی ما ته اختیار راکړي چې ته خپله معامله او خپل پیسره په ما باندې کې کې خپل مور باندې نو زه الله تعالی ته ان شاء الله تعالی زه به تا باندې پیسره کوم زه خپل مور باندې پیسره نه کوم ځکه وان ته ارحم الراحمین الله تعالی ډیر زیات مهربان دی د مهربانی کون کونه کې دې شي ستاره باندې ذلت ترسونه سو ستاره باندې ترسرانه شي زه دې را باندې ونه سوځي والله تعالی ډیر زیات مهربان دی زه د الله تعالی د مهربانی نه او د الله تعالی د رحمتونو سم نه امید نه یم وان ته ارحم الراحمین او تزیاتی مهربانه دغه مهربانی که اون کنه